A Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów zatwierdzony przez Biały Dom. Prognozy gospodarcze dla Polski są optymistyczne. Dzięki spadkowi inflacji rynek powinien się stabilizować. Tak uważa prezydent Andrzej Duda. Bachmut będzie broniony, dopóki przeciwnik będzie się tam wykrwawiał, zapowiada to szef Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa. Biały Dom ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Rzecznik prezydenta USA Karine Jean-Pierre poinformowała, że pakiet obejmuje duże ilości amunicji, a także mosty czołgowe. Szczegóły Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że sprzęt zawarty w 33. pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie pochodzić z obecnych zasobów Pentagonu. Rzeczniczka prezydenta USA podkreśliła, że ponad 50 państw udziela pomocy wojskowej dla Kijowa. Ta pomoc umożliwia Ukrainie obronę suwerenności i integralności terytorialnej. Rosja sama mogłaby zakończyć tę wojnę już dzisiaj, gdyby tylko chciała. Dopóki nie będzie mieć takiej woli, zamierzamy wzmacniać Ukrainę na polu walki, by miała jak najmocniejszą pozycję w przyszłych negocjacjach. Pentagon poinformował, że najnowszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmuje amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie 155 mm, amunicję kalibru 25 mm, sprzęt do usuwania przeszkód oraz po raz pierwszy mosty czołgowe. Mogłyby one zostać wykorzystane przez Ukrainę w potencjalnej ofensywie w celu odzyskania terytorium zajętego przez siły rosyjskie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że prognozy gospodarcze dla Polski są optymistyczne, a dzięki spadkowi inflacji rynek powinien się stabilizować. Na konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej podkreślał, że szybkie odbicie gospodarcze prognozują zarówno specjaliści polscy, jak i zagraniczni. Prezydent Andrzej Duda przypominał, że także Komisja Europejska spodziewa się wzrostu PKB i spadku inflacji w Polsce. Przewidywania są optymistyczne. Przewiduje się, że na koniec roku inflacja powinna spaść poniżej 10%, czyli że trend będzie spadkowy. Mówiło się, że luty będzie tym najtrudniejszym jeszcze z punktu widzenia inflacyjnego i w następnych miesiącach już powinniśmy mieć spadek inflacji, więc rynek powinien się stabilizować, powinien zmierzać w dobrym kierunku, a więc sytuacja gospodarcza również powinna się poprawiać, co mam nadzieję w niedługim czasie przełoży się również i na odczucia i wyniki gospodarstw domowych. W styczniu w Polsce ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali rocznej o 17,2%. Obrona Bachmutu nie odbywa się za wszelką cenę i nie będzie się toczyła do ostatniego ukraińskiego żołnierza, mówi Sierhij Kuzan, szef Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa. Po kilkumiesięcznym oblężeniu, przy olbrzymich stratach własnych, Rosjanie próbują zamknąć pierścień oblężenia wokół miasta, które niegdyś miało 70 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj ukraińskich żołnierzy odwiedził generał Aleksandr Syrski, dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Utrzymanie Bachmutu będzie zależało od tego, w jakim stopniu ten odcinek spełni główne zadanie obronne, a tą jest przyjęta przez stronę ukraińską taktyka maksymalnego wykrwawiania szturmującego gruzy przeciwnika, wyjaśnia Kuzan. Nie wiadomo na pewno, czy utrzymamy to miasto, czy nie. Będzie to zależało od tego, w jakim stopniu Bachmut i okolice przysłużą się głównym zadaniom obronnym wyczerpania wroga przy maksymalnym zachowaniu naszych sił i jednostek. Dopóki proporcje będą dla nas korzystne, dopóty Bachmut będzie broniony. Póki ta proporcja zberigatyme się, do tego czasu i będzie zdejmować się obrona Bachmutu. Kuzan także zauważył, że koncentracja rosyjskich sił wokół Bachmutu daje szansę na przejście do kontrofensywy na południu kraju. Pierwsza grupa psów tropiących wyszkolonych w Belgii została uroczyście przekazana ukraińskim przewodnikom. Ostatnie dwa tygodnie zwierzęta spędziły w siedzibie Straży Granicznej w Nowym Sączu, a teraz trafią do batalionu zajmującego się rozminowywaniem terenów odzyskanych z rąk Rosjan. Rzecznik prasowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Dorota Kędziołka powiedziała, że podczas pobytu w Nowym Sączu psy tropiące poznawały się ze swoimi ukraińskimi przewodnikami. Drugim elementem było wytrenowanie umiejętności tych psów, które będą używane w realnych działaniach na terytorium Ukrainy. I staraliśmy się jako Karpackie Oddział Straży Granicznej jak najbardziej pomóc w tym przedsięwzięciu, odtworzyć realne warunki, trudne warunki, w których przyjdzie tym psom działać. Psy tropiące zostały wyszkolone na koszt Komisji Europejskiej jako element pomocy humanitarnej. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. W minioną sobotę złoto Piotra Żyły na skoczni normalnej, a dziś brąz Dawida Kubackiego na dużym obiekcie. Polscy skoczkowie mają już 2 medale Mistrzostw Świata w Planicy. Kubacki w dzisiejszym konkursie przegrał tylko ze Słoweńcem Timim Zajcem i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Na trzecie miejsce awansował w drugiej serii z czwartej pozycji. No nie byłem zbytnim szczęściarzem, jeżeli chodzi o warunki, ale cieszę się, że sobie z tym poradziłem bardzo solidnie, szczególnie w pierwszej serii, że zostałem na tych miejscach, które no pozwalały walczyć z czołówką. No i druga seria, naprawdę fajny skok, który pozwolił przeskoczyć chociaż o to jedno oczko wyżej. Awans po drugim skoku zanotował dziś także Kamil Stoch. Był to awans z 6 na 4 miejsce. 9 zawody ukończył Piotr Żyła, a 23 Aleksander Zniszczoł. Jutro w Planicy konkurs drużynowy. A na lekkoatletycznych halowych Mistrzostwach Europy w Stambule piątek reprezentacja Polski zakończyła z 2 srebrnymi medalami. Drugie miejsca zajęły dziś sprinterka Ewa Swoboda i wieloboistka Adrianna Sułek. Swoboda w finale biegu na 60 metrów była wolniejsza od Szwajcarki Mujingi Kambunji, ale szybsza od Brytyjki Daryl Natey. To były 3 faworytki i podzieliły się medalami. Wręcz hollywoodzką walkę w pięcioboju stoczyły za to wspomniana Adrianna Sułek i Belgijka Nafisatu Thiam. Po biegu na 60 metrów przez płotki, skoków z wyżb, pchnięciu kulą i skoków dal prowadziła Thiam, a Polka była druga, ale obie miały dużą szansę na rekord świata. I obie ten rekord pobiły. W kończącym rywalizację biegu na 800 metrów wygrała Adrianna Sułek i przez kilka sekund cieszyła się z rekordu, ale potem po dobrym finiszu na metę wpadła Nafi Thiam. Jej łączny wynik to 5055 punktów. Polka uzbierała 5014 punktów. Podkreślam, oba wyniki są lepsze od poprzedniego rekordu świata i oba zasługują na uznanie i oczywiście na medale, ale złoty dla Belgijki, a dla Ady Sułek tylko srebro. Nikt nie pamięta nigdy srebrnych medalistów. Każdy mi tylko przykleja łatkę, że ta dziewczyna jest niesamowita, ale ja nie wygrywam. Od najmłodszych lat każdy mój wielobój był historycznym poziomem. Najpierw rekordy świata juniorów, potem na młodzieżówkę historyczny poziom, potem coś, no to jest pech. Na 9 miejscu do mety finału na 1500 metrów dobiegł dziś Michał Rozmys. Poza tym biało-czerwoni wywalczyli w piątek kilka awansów do finałów swoich konkurencji. W holenderskim Heerenveen trwają Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Tam dziś najlepiej z biało-czerwonych indywidualnie spisał się Damian Żurek, 8 w biegu na 500 metrów. W biegach drużynowych Polki i Polacy zajęli 6 miejsca. A w piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 23. kolejka. W zakończonym już meczu Piast Gliwice wygrał na wyjeździe ze Stalą Mielec 2-0. Trwa spotkanie w Poznaniu. Lech podejmuje Lechię Gdańsk. W 36. minucie Lechici prowadzą z Lechistami 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nad morzem również deszczu, na termometrach od minus 2 do plus 3 stopni. W ciągu dnia, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe chwilami rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień kobiet, dzień kobiet, niech każdy Marian, się udowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co? No dobra, a może być z Media Expert? No, super. Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne. W super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsze zimowe atrakcje w zasięgu twoich. Nart. Stacja narciarska Winterpol Karpacz zaprasza na szosowanko. 3 ratrakowane trasy o różnych poziomach trudności. Nocna jazda do 21:00. Wyciąg z podgrzewanymi kanapami. Strefa dla dzieci do nauki jazdy. Profesjonalna szkoła narciarska. Wypożyczalnia sprzętu. Punkty gastronomiczne. I komfortowe noclegi w willi Winterpol tuż przy stoku. Więcej na www.winterpol.eu. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów trójki. Jest 10 minut po 21, to jest 48 notowanie listy przebojów trójki, a przed nami już najlepsza dziesiątka tego notowania. Ale szybciutko podsumujmy, co wydarzyło się przed godziną. Na miejscu 20 jest Maneskin, The Loneliest, na 19 Parkway Drive, Darker Steel, Daria Zawiało w Demo Song, to 18 miejsce, Brodka Monika na 17, na 16 T-Love, Pochodnia, na 15 Kolasz, What About The Pain, Sosnowski Pył 14 miejsce, Michael Patrick Kelly Wonders to 13, na 12 Keti Melua Golden Record i to jest najwyżej notowana nowość. A na 11 Sanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, tuż przed 21. Słuchaliśmy miejsca 11. Pierwszą dziesiątkę otwierają Linkin Park, Lost. I Lost to jest miejsce 10 w 48 notowaniu listy przebojów trójki. Oczywiście ciągle czekamy na Państwa telefony w sprawie doceniania pracownika, bo dzisiaj mamy taki dzień doceniania pracownika, kiedy Państwo czują się docenieni. Robert ze Skarżyska. Trudno mi jest tak dokładnie się ustosunkować, bo ja mam własną działalność, ale ja mam największą przyjemność pracy wtedy, kiedy no, czuję, że wszystko dobrze się układa i praca zakończy się 100% sukcesem. Ale to w tym przypadku, kiedy pan prowadzi działalność, to jest bardzo prosta sprawa. Staje pan przed lustrem i mówi: Robert, dobra robota. No a później wręcza pan sobie już tam, co wypadałoby sobie wręczyć. 2, 2 i 7 trójek, kiedy państwo czują się docenieni w pracy, bo dzisiaj mamy dzień doceniania pracownika. 2, 2 i 7 trójek. 9 miejsce dla Metallica, Lux i Eterna. No wyszło na to, że Linkin Park z Metallicą zamienili się miejscami.

so far and wide falls down beside you. Cries can be heard so loud and clear. Your life is your own. You're in charge of yourself, master of your Face It Alone w wykonaniu zespołu Queen. To jest siódme miejsce 48. notowania listy przebojów trójki. Co Państwa motywuje do działania? Co Państwa motywuje do pracy? Dzisiaj mamy dzień dopieszczenia pracownika, więc proszę dzwonić, co na Państwa działa. 2-2 i 7-3. Daria ze Śląska, Fall Start albo Faul, to jest miejsce szóste i to jest awans o dwie pozycje. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry. Start albo faul. Daria ze Śląska cieszy się z awansu, choć ta piosenka bywała już w notowaniu listy przebojów trójki zdecydowanie wyżej. Tym razem na miejscu szóstym w 48. wydaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy dzień doceniania pracownika. Kiedy państwo czują się docenieni? Jeżeli chodzi o docenianie pracownika w pracy, ja mam troszeczkę inne podejście. Mianowicie, czym trudniejsze zadanie w pracy dostaję, tym bardziej czuję się doceniony. Bo jeżeli dostaję trudne zadania do wykonania, znaczy, że szef docenia i wierzy w to, że sobie poradzę. O, pracownik ambitny, pracownik ambitny. 2-2 i 7 trójek. Kiedy państwo czują się docenieni tam, gdzie państwo pracują? Proszę dać nam znać, bo to taki dzisiaj mamy szczególny dzień. 2-2 i 7 trójek. No to przed nami już najlepsza piątka tego zestawienia i tu mamy awans o jedną pozycję. Zresztą uprzedzałem, że Riverside w zestawieniu mają dwie piosenki. Friend or Foe jest wyżej na piątym. Friend or Foe, Riverside, to jest piąte miejsce w 48. notowaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj pytamy Państwa, w jaki sposób czują się Państwo docenieni tam, gdzie Państwo pracują. Jeżeli myślą Państwo, że my tylko o jednym, czyli o pieniądzach, to są Państwo w wielkim błędzie. Byłam nianią, opiekowałam się dziećmi. W dniu matki dostałam od rodziny, u której wówczas pracowałam, dostałam prezent z taką mniej więcej dedykacją, że z okazji Dnia Matki, co prawda nie jest pani naszą matką, powiedziała moja ówczesna super szefowa, ale opiekuje się pani naszymi dziećmi jak matka i chcieliśmy za to podziękować. I ja musiałam się mocno trzymać, żeby się nie rozpłakać. Tak mnie wzruszyło, a wiedziałam, że nie mogę tego zrobić, bo mali chłopcy by nie zrozumieli, dlaczego nagle niania zamiast się cieszyć, zaczyna ryczeć. No proszę, czyli da się niekoniecznie za pomocą pieniędzy docenić pracownika i o takie telefony też Państwa prosimy. 22 i 7 trójek. W jaki sposób czują się Państwo docenieni tam, gdzie Państwo pracują? Na miejscu czwartym mamy Petera Gabriela i utwór Panopticon. Z Peterem Gabrielem jest taka sytuacja, że on co tydzień wskakuje i schodzi z ostatniego miejsca podium w zestawieniu. Tym razem na czwartym Panopticon.

Borowiec, jutro może nie być niczego. Trzecie miejsce w 48. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie tego, co Państwa dopinguje, motywuje do pracy. Podziękowanie dla szefostwa pewnej firmy. Podziękować za 3 lata owocnej pracy i podwyżkę o 50 groszy w pensji. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, tylko niech Pan tego nie wyda na głupoty. Jeśli chodzi o miejsce drugie w wydaniu 48 Listy Przebojów Trójki, tu nie zaszła zmiana. Kaśka Sochacka, tak jak przed tygodniem, niebo było różowe. Tylko to.